اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا دې تعلق د دغړوان دی واکې سره دی چې سابقه آیتونو کې بیان شوه واقعات تومه ابن عبیر چې د دې خلکو اراده دا وه غلط قسمونه وکړي او د دروغو ګواهی وکړي او په تا باندې یو خطا او غلطه فیصله در باندې وکړي، خو لیکن الله جل جلاله خپل فضل وکړو خپل کرم وکړو په داسې نازکه موقع باندې الله جل جلاله ستا امداد وکړو د غلطې فیصلې نه او د خطا فیصلې نه ته محفوظ ساتلو. نو د داسې خلکو د شرارت نه او د داسې خلکو د تلبیس او د دوکې نه هغه با خبره اوسېدل پکار دي او د موقع نزاکت ته کتل پکار دي. ولولا فضل الله عليك كشخصنا بين مهربان الله تعالى فتابان دي ورحمته او رحمة الله تعالى لهم الطائفة منهم نخامخا ارادة او قد کرو يوی دری دوینا ان يزلوكا چه خطا کی تالرا لسی فیصلنا وما يضلون الا انفسهم او دين خطا کوي او نګم را کوي اجال را الا انفسهم مگر ځانونو خپل لرا د دې د کمې دوکي او د تلبیس نه کار واخلي د داغې وبال په دی باندې. وما يضرونك دي ضرر نشي رسولي تا تا من شيء د څه شي وانزل الله عليك الكتاب نازل کړی الله تعالی پتا باندې الكتاب قران پاک والحکمت او کوئی لرا وعلمك او تعلیم در کړی تا تا ما د هغه احکام لم تكن تعلم چې ته نه پوهېدې په هغې باندې من قبل الوحي د وحي نه وړاندې پرون تفصیل تیر شو. وكان فضل الله عليك عظيما او ده مهرباني ده الله تعالى پتا باندې لویا لا خير في كثير من نجواهم ده دې تعلقم ده کڑوان دی باسي سره ده چونکه دې د شپې منصوبه جوړه کړې وا او پټه مشورې کړې وا چې دروغ ووایو په دروغ باندې قسمونه به وکړو او په نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام باندې به فیصله وکړو. یهودی هغه به ملزم وګرځو د الله جل جلاله د داسې پټو مشورو او د داسې پټو منصوبو مزمت بیانوي چې په دې کې هیڅ خیر نشته دی، دا د شر نه ډکې مشورې دي، په داسې مشورو کې خیر نه وي. ہاں مشورہ اغا خا مشورہ دا کہ اغا چرتا دا صدقی دا پاری دا انفاق دا پاری، او اغا مشورہ خا مشورہ دا کہ اغا چرتا دا نیکی دا پاری دا احسان دا پاری، او پتا مشورہ اغا خا مشورہ دا کہ دا اصلاح بین الناس دا پاری، لیکن کا مشورہ دا خیر دا. لا خیر فی کثیر نشتره، هیڅ خیر په هغه ډیرو کې، من نجواهم، د پټو مشورو د دوی نه. یو نجوا ده او یو سر دی، نجوا او بل سر. نو د سر اطلاق عموما دا په ذاتي راز باندې کیږي، یعلم سرهم و نجواهم. اللہ تعالیٰ دا دی پا سر بانی پوئی گی، پا نجوہ بانی پوئی گی. نو سر ام پٹی خبری تاوئی او نجوہ ام پٹی خبری تاوئی، نو سو فرکو. نو دا سر اطلاق عام طور کی گی پا ذاتی راز بانی، او دا نجوہ اطلاق کی گی پا اجتماعی راز بانی. د نجوا نه مراد پټه مشوره ده، هغه اجتماعي راز دی. لا خیر فی کثیر نشته دی، هیڅ خیر فی کثیر په هغه ډیرو کې، من نجواهم، د پټو مشورو د دوی نه. د دوی اکثر پټې مشورې هغه شرارت والی، هغه فساد والی، او هغه نقصان والی، او د فتنه د خورولو دپاره. خو الا من امر بصدقه، مگر اعصو کیا حکم کئی دی صدقه، پس صدقه باندی، او معروف یا پنیکای باندی، او اصلاح بین الناس، او یا په اصلاح باندی په میز دخل کو کی. نو دا خلق د مشورې په اعتبار سره کوي. نو نحوی اعتبار سره استثناء متصله کوي. نو نجوا و تراو باسی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر بصدقه، مگر پټ مشوره ده هغه چا کې، امر بصدقه کې حکم کوي په صدقې باندې، نو د په مشوره کې خیر شته. زکات د د مشورې مقصد او ایجنډا هغه څه ده چې په خلکو کې انفاق پیدا شي، او معروف او یا په نیکای باندې بل نیکی، یا د معروف نه مراد احسان معاملات دی، د خلکو سره د احسان لپاره، او اصلاح بین الناس، او یا د پاره د اصلاح په میز د خلکو کې، چې کومې دشمنۍ وي، کومې طرفګنۍ وي، کوم عداوتونه وي، کوم نفرتونه وي، هغه ختم شي، د دې لپاره مشوره. نو دا مشوره د خیر نه ډکه ده، او د دې لپاره مشوره چې بېدینی څنګه عام شي. جماعتونه ختم شي، خلکو کې نفرتونه پیدا شي، عداوتونه پیدا شي، دشمنۍ پیدا شي، کرمګنۍ پیدا شي، انتشار او اشتراک پیدا شي، دلیبازۍ پیدا شي، او دارنګې پیغمبر دوکه وکړو، په دروغو قسمونه وکړو، غلطه فیصله پې وکړو، دا مشورې شوې. نو دا خیر نه خالی دی، نو استثناء متصله شوه. الا نجوا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صدقے پر معنی کرے گا، صدقے معنی پر کلمی دا توحید معنی کرے گا، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. مگر په کلمې د توحید باندې، ځکه اصلي صدقه دکه ده. نو د ایمان محنت کې، د لا اله الا الله محنت کې، او د دې لپاره مشوره کې، سمرم حق پرست خلق تی اغید لا اله الا الله محنت کئی و شمول دم دا تبلیغی جماعت دا ذاتی مشورت کر او معروف یا بلنی کی او اصلاح بین الناس نظام مشوری دا خیر نڑکی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آچَا كِهُكَ دَغَكَارْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دَفَارَةَ طَلَبْ دَرَزَا مَنْ دَيْدَ اللَّهِ تَعَلَى فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا زَرْدَ اِتْمُنْبُ وَالْقُدَتَ عَجْرُ لُوِي وَمَنْ يُشَاطِقِ الرَّسُولَ آچَا كِمُخَالَفَتُكَ دَبِيغَمْبَرْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى رُسُّدُ دِينَا كِوَاجِبْ شِعُدَتَ هِدَايَتُ ويتبغ غير سبيل المؤمنين او دتا بداريو کا دلاري خو خلاف دلاري د مسلمانانو نوله نمن بو برزو دلرا ما اسطا تولا چه و کوبرجت اغيتا تولا اليه اوروان دې تفصيل بیان کړو ونسله جهنم او من با داخل کو دلرا جهنم تا وسا اتمسيرا او نا کار دې جهنم مسیرا په اعتبار د ټکانې باندې ته جانم په شانتي ناکار ټکانا او ناکار ځای نشته روان دي تفریح شو ورپسې هم تفریح روان دي امور سلطانیه بیان شو ورپسې دعوا اصلي د قران پاک کہ توحید د باری تعالی دا بنیاد ته د کامیابی او د نجات لپاره او که یو دند توحید نه منکری مشرکی دا الله جل جلاله په قانون کې د دې لپاره بخنه نشته ده د دین لاندې هر ګناه چې ده صغیره ده که کبیره ده ممکن ده الله یې معاف کړي خو لیکن د شرک معافی قطعاً نه کوي ان الله بيسك الله تعالى جده لا يغفر بخنن كي ان يشرك به ذات شريك جوڑ كيشي دد سرا ويغفر ما دون ذلك بخن بوكي ده غزنا دون ذلك كلان دي ده شركنا صغيرة كانت او كبيرة ده ما دون ذلك صغيرة كبيرة و ضروری نه ده چې ماتې کړي لمن یشا چې د چا دپاره یې خوښه شي هغه بادشاه دی مالک الملک دی د مشیت او د خوښې او د ارادې مالک دی ومن یشرک بالله هغه چا چې شریک جوړ کړ د الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا پس په تاجیک سره دی ګمراه شه په ګمراهۍ لوی باندې ورپسې نفي د شرک اعتقادي نفي د شرک دعا په مشکلاتو کې په حاجاتو کې او په ضرورتونو کې د الله جل جلاله نه علاوه بل چا ته آواز کول بل چا ته ندا کول او بل څوک را بلل نه دا ناجایز دي و مشرکان به وقوفه دي هغه بیا هم د الله جل جلاله ذات پرې دي او غیر الله ته آواز کوي کم غیر الله چې هغه په منزله د اناث دي او اناثیه دی ان یدعونا ما یدعونا ان يدعونا دیبلننا کئی من دونه ما سوا د الله تعالی نا اچاتا الا اناثا مگر خذوطا ما يدعون من دونه احدا الا اناثا دا مشرکین د خدای نه علاوه اچاتا اچاتا بلنه کئی صرف او صرف خذوطا آواز کئی خزر مدد کئی مقصد داغای کو بوتانو کې خود سلو کو شکرونه باندې موجود نو دا حصر په تور باندې خبره ولې ذکر کړه ان يدعون من دونه الا اناثا نو باز حضرات دا توجیه ذکر کړی دا چې د جناس نه مراد د دی آلهه دی لات مناس عزا او دا ټول اسماء مؤنثه دي واضح حضرات دغه توجیه کړی دا چې لات دا بدی مؤنث الله تعالی دی او منات دا به مؤنث منان غنو او عزا دا به مؤنث دا عزیز غنو باج علماء فضل سری باندې رات کړل چې دا مناسب نه ده دا لات دا د لفظ الله مؤنث نه ده او منات دا د لفظ منان مؤنث نه ده دا عربی گرامر مطابق او دا کشان تی عزا دا دا لفظ عزیز مؤنث نہ راضی بڑا توجیہ دا چه ده دیده معبودانونا اللہ جل جلالو تعبیر اکا پا ایناسان بانده مراد کنا ده دی معبودان باطله دی ده آغا معبودان باطلونا تعبیر اکا پا ایناسان بانده ولی زکا ده دی شکلونا ده ایناسو مجسمی وی تصویرونا نا آغا مجسمی او تصویرونا آغا ده خودو نفذی بنیاد باندې بل توجیه باز مفسرین و حضرات ذکر کړی دا چې مراد څنګه اسنام دي خدای باز د ډیر عقیدت او د ډیر محبت په وجه باندې د بوت نبا دای تعبیر کو په انفا باندې مثال په تور باندې دا بوت فلانای کبیلی دی لږه انفا فلانین دا د فلانو انفا ده دا د فلانو انفا ده ندا د دې د کاهیدت او د دې د محبت په تور باندې الله جل جلاله ته تعبیر کو جنا صاحب باندې چې دای په خپل د عقیدت په بنیاد باندې او د مینی په بنیاد باندې د اغه تعبیر په زبانې کو په انصاب باندې کو دا د فلانای کبیلی بوته نو څه به وي وی هادی انصا بنو بنی فلانه دا د بنو فلانو د اغه انصا ده هادی انصا بنی فلانه دا د بنو فلان انصا ده نو الله تعالی څنګه تعبیر په اناث باندې بلے توجی فدت اصنام باندی او پا معبودان من دون اللہ باندی اطلاق تا اناسا چا شویده بنابر تشبیح حقیقتا نا بنابر تشبیح نو دا معبودان باطلو دا غی تشبیح ورکڑ شویده تا اناسا سرا اناسا مشبه بیشو معبودان باطلا مشبه اوگرزیدن ندا کم استیار دا مصرحا دا تصریحیا د معبودان باطلا او د اناث په میت کې مشابهت څه شی دی؟ مشابهت څه شی دی؟ وجه د تشبیه نو هغه د ضعف او کمزوري ضعف الطالب والمطلوب وجد مشابهات اغزور تو خضا امسن فی نازک بللش او گرنلشی کمزور مخلوق اغا گرنلش او دغا آلیها معبودان من دون اللہ تدی نداهم عجز دی او ضعیف دی لجاہت امداد نشی کولی دچا هیڅ مشکل کو شای نشو کولی هیڅ حاجت روای نشو کولی د اجدا خر د خټې نشي یسته د په دې بنیاد باندې تعبیر تنه په اناسا باندې یو دو مرګري لګیاو یو یو ته ویخذې ته مې دا ووي بل وې دا مې ورته ووي یو وي ما ته دا وي نو را باندې کړم دومره مې وواله دومره مې وواله بل وي ما ورسره دا چل وکړو نا درې مرګي ور سره ډېر هوښیار ناستو او ته یره که تاسو هرته وکړو نو یې نوم کې لیکلو مانا که ښځه هر څومره غونډه بې نه څه نوم به دې کوي ورکې چېرته د کلي غونډه باندې یو څوک غزار وکړه یو څو ډبه دې نه وباسه نوم به دې نو یې که ښځه غریبه ده اوډه کړو نو یې نوم کې لیکېږي نمرال خبر کمزور مخلوق گن لے چکا نو وجد مشابات آزوف اوبر گی لے ضعف الطالب والمطلوب بل جاکر اغلے بل توجیب بعض مفسرین نوازرات و ذکر کیا د اناسان مراد فرشتي دي فرشتي د فرشتو بدی عبادت کو نو د دای معبودان کنا مراد دي کم معبودان فرشتي کمی فرشتي چې د دای د ذهن مطابق هغه بنات الله وي نو دا تعبیر د دای د ذهن مطابق دی بہر حال مراد تنا معبودان من دون اللہ دی دا آغا معبودان من دون اللہ نا پتناس خاند تعبیر ولی چلے نو گن توجیحات مخی ترالی این یدعونا تی بلننکی من دونی ما تیواد اللہ تعالینا اچھاتا إلا إناسا مگر خزوطا وإن يدعونا أو دي بلنن كي إجاتا إلا شيطانا مريدا مگر شيطان سرکشتا في الحقيقة فظاهر بان رجادي معبودان من دون الله تا آواز كي بت آواز كي فرشتی تا آواز كي ولی او پھر تا آواز كي ژوندي ته آواز کوي مړي ته آواز کوي او په حقیقت کې شیطان ته آواز کوي ځکه په حاجاتو کې په ضروریاتو کې په مصائبو کې او په بریاتو کې د الله نه ما سوا بل څوک را مدد کول دا نظریه ورته چا ښودلې ده دا پټای ورته چا ښودلې ده شیطان وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا په دې بیمارۍ باندې داړو لګي نو دا په حقیقت کې شیطان ته بلنه ده دلته کې ممکن نافیه دی وما یدعونا الا شیطانا مریدا کم شیطان لعنه الله چې الله په لعنت کړی دی هغه و وقال او ولدي دا شيطان لا اتخذن من عبادك خامخا نزم بزد بندگان استانا نصيبا مفروضا يو حصہ مقرر. ده حصی مقرر نسا مراد ده ما پسی بمبلا خلق را روانی کچھتا یو طرف تا خدا پرست خلق موجودی نو بل طرف تا با زما متبعین ام موجودی لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا دویم مانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کردہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا فِي أَمْوَالِهِمْ ده نصیب مفروض نا مراد اغا نظر و نیاز شرکیه دی ندادیا نفید شرک پیری کوا فصل بلو ولتو کی باغ بو ولتو کی اولاد بو ولتاور کڑی و دایی که نظر و نیاز کئی اغبا دا غیر اللہ دنانی کئی او دا بودا زوا شیطان بود لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَوْ خَامَخَا گُمْرَاكُمْ بَعْضُوِي لَرَا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ أَوْ خَامَخَا تَمَنَّا گَانِ بَوَرْكُمْ دُوِيْتَا وَلَأَعْمُرَنَّهُمْ أَوْ خَامَخَا حُكُمْ بَكُمْ دُوِيْتَا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ نُفَسَّي بَاسِلِ كَيْ غُبُنَا دَسَارُو زما کو حکم مانی لابا زما من شاید وَلَأُذِلَّنَّهُمْ گُمْرَاتُهُمْ بِي دَحَقْنَا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ آرزوگانی او تمناگانی بورکم دویتا فی الحال کوئی چسے کوئی نو آغاز ہوئی عمر لا ڈیر دے او بابا کی پاخرہ کی توبہ یا لَأُمَنِّيَنَّهُمْ آرزوگانِ بَوَرْكُمْ دُوِتَا نو غلط نظریئی او قریبا میں دوکہ کڑی چیتا با جنت تا دی کوا تو شرک کوا کفر کوا نظر دا غیر اللہ ور کوا دستا دا نجات ذریعہ دا زیبا پی جنت تا وقالو لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا الله تعالى فرادو کنه وی تلک امانیهم دا هو غباطل ارزوگان دی نظریه به غلطی عقیده به غلطی عمل به غلطی او تمنا بیتی جنت تا بدن او بل وَلَا آمُرَنَّهُمْ أَوْ خَامَخَا حُكُمْ بَكُمْ دُوِتَا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَالزَّيْبَا پْرِكَيْ وَبُنَ دَسَارُو فَتَتْ شَتْعِ تَلِلِشْ فَلَيُبَتِّكُنَّ فَلَيُقَتِّعُنَّ زَيْبَا پْرِكَيْ او سُرِكَيْبَا آزان الانعام و گنا دسارو لکه سرنگی چه بحیرا دا یو سارویو وقت بے والا اشلو وقت بے والا سیری کو دا خیر اللہ پنامی بانی بے خوشے کو دا بے علامتو ندا کرو نبکی نفدی خود ساخته و خبرو بانده بی اخته کن ولا امرنهم او خامخا حكم بكم ديتا فلا يغيرن خلق الله نفذيبا تبديلا ولي فبيدا الله تعالى كي نو ده خلق الله مراد اغا بدنی خلق کوم کې دی بدنی خلق او ده خلق نا مراد روحانی خلق کوم کې دی فلا یغیرن خلق الله دایبا تبدیل را ولی په پیدایش ته الله تعالی کې بدنن خدای په ولې شکل یو شانتي پیدا کړی او دیو په کې تبدیلی راوړي خدای به پیدا کړی سړی او دیبا تشبو بن نساء اختیاروي او خدای به پیدا کړی ښځه او هغه به تشبو بن رجال هغه به کوي چې حدیث پاکې په اعلان سره راغلی هغه سړی هغه ملعون دي چې هغه تشبو د ښځو اختیاروي او هغه ښځې ملعونې دي چه اغای تشبو در سلو کئی نو دا مانام کلیش زدی وجنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی فلا یغیرن خلق اللہ تی حلق دل حیی داخل کردے دکا سڑے خدای سڑے پیدا کردے او چرے وطا بلیڈونی تی او راکا بی پی دا دې ځان د خزر جوړي نو دا په کې داخل کړو خلق د نفیه فلا یغیرن خلق الله دا تغییر له خلق الله دی او دغه معنا هغه د عبد الله بن عباس رنګونه منقوله ده د خلق مراد فطرت ده او د فطرت مراد فطرت دینی ده فلا یغیرن خلق الله فلا یغیرن دین الله دیبا تبدیلی راولی په دین الله تعالی نو علامه خازن هغه معنا کوي دا اے به تحلیل الحرام و تحریم الحلال حلال طبا حرام وای او حرام طبا حلال وای جائز طبا ناجائز وای او ناجائز طبا جائز وای وای دا بو ته زوام ومن يتخذ الشيطان آجاك كنسا شيطان لرا وليندوس من دون الله ما سوى دل تلانا فقد خسر خسرانا مبينا فتاكي سرا ديتاوانش فتاوان سكار سرا يعيدهم دي وعدا كيد دي خلق سرا ويمنيهم او ارضو ور كيد ويتا هو ما يعيدهم الشيطان وعدا كيد دي سرا شيطان دي اسي إلا غرورا مگر ددو كي داغد تمنا داغد وعدي تحقيقت دي سره خالص ضرور وعي أولئك داخل كده مأواهم جهنم وزايد دي جهنم دي ولا يجدون عنها محيصا او ديب نمميد دا جهنمنا محيصا زايد نجات في غد ظرفة نزايد نجات ايام مصدر ميميد نمحيصا اي نجاتا ديب نممي نجات تخويف شو ورپسي بشارت والذین آمنوا آخل تیمان روڑی وعملوا الصالحات او دی کڑینے کئی سندخلهم جنات زرد داخل بکو دیل را باغاتو تا تجری من تحتها الانهارو چی بیگ با لاند داغینا نهرنا خالدین فیها ابدا دی بی پدا جنتنو کی ہمیشہ دپارا وعد اللہ وعدد اللہ تعالی دا حقا رشتنی ومن اصدقو او سوک دیر رشتنی من اللہ دا اللہ تعالی نا قیلا پویناتی استفام تقریبی دے لا احد اصدق من اللہ قیلا نشت دے حسوک دیر رشتنی دا اللہ تعالی نا پویناتی وعد الله مفعول مطلق ده فعل حذف شوه ده ده مصدر کی اضافت فاعل ته شوه ده وعد الله وعدا حقا وعد کړی ده الله تعالی وعده رښتینی او حقا کې به وجد نصب هغه بدوش یاد ده که وعدا د فاری صفت وګرځوي نو دا صفت ته د فرد مفعول مطلق وعد الله وعدا حقا وعده کړی دا الله تعالی وعده رښتونی او صحیح نه دروغ نه ده د شیطان وعده چې دا و ما یعدهم الشیطان الا غرورا د شیطان وعده د دوکی ده او د خدای وعده د دوکی نه ده حقیقت ده او یا دا مفعول مطلق ګرځوي د پر د فعل مقدره وعد الله وعدا وحقه حقا او رښتونی کړی دا الله تعالی دا وعده پر رښتونی کولې باندې دا د دروغ وعده نه ده ورپسې څه جوړ دی زجر دی مؤمنانو ته او اهل کتابو ته که په تمناګانو باندې په ارزوګانو باندې مسله نه حل کیږي نو مسله حل هغه څه ده نو مسله حل هغه ایمان او عمل صالح دی لیس بامانیکم الیس الامر موقوفا بامانیکم دا امر نه مراد نجات دی لیس الامر موقوفا بامانیکم خبره تاسو په تمناګانو باندې او د اهل کتابو په تمناګانو باندې موقوفه نه ده تمنا له اعتبار نشته ده حقیقت له اعتبار ده هغه ایمان ده عمل صالح ده لیس بامانیکم نه ده خبره موقوفه په خواهشاتو ستاسو باندې ولا امانی اهل کتاب او نه خواهشاتو د اهل کتاب باندې نه ستاسو په اردوګانو باندې نه د هغوی په اردوګانو باندې من یعمل سوءا آتا جوک گنا یجز به بدب ورکول شیدتا پاغی باندی ولا یجد له او دیبن ممید زاند پارا من دون اللہ ما شواد اللہ تعالینا ولی انسوک دوس ولا نصیرا او نسوک مددگار ومن یعمل او آتا جامرک من الصالحات دنیکونا من ذکرین دنارشنا او انسا یاد زناننا وهو مؤمن فدا تعال کے تدا عامل مؤمنو فاولائکا فزا خلقی یدخلون الجنتا طیب داخلی کے جنتا ولا یظلمون نقیرا او ظلم بنشی کولے ددی سرا فمتا دیو نقی بانی نقیر مانا وانی تی رشیوہ دا کجوری دا اردو کی فملا بانی کم نرے داری کم نرے ساس کی حقیقت ویلی نو خبره په ایمان باندې په عمل صالح باندې موقوفه ده ورپسې ترغیب الی الاسلام چې نجات په موقوف ده ومن احسن دینا سوک دے دیر خصا پیت بار دین باندی من من دا آجانا اسلم وجهو للہی چد صاحب اکڑی خفل زاندر اللہ تعالیٰ تا وہو محسن فدا سحال کے چد نیک بی زان صاحب اکڑی نداغی دلیل تھی وہو محسن دینی ایا وہو محسن وہو موحد او دے موحد بی آتی دے برابری او بل واتبع ملت ابراہیم او دے تابع شوی دے ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی کنار کش او منحرفو دا ادیان و باطل اونا واتخذ اللہ او نسل دے اللہ تر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لرا خلیلا دوست انو چی صوب دے ابراہیم علیہ السلام پا ملت روان شو دام دا اللہ تعالی دوست ورپسی توحید او تفریق اخروی د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د ملت امتیاز تو د باری تعالی توحید وللہ خاص اللہ تعالی د پارا ما فی السماوات آسجنا دی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض او آسجنا چی پزمکا کی دی ملکن و خلکن و تصرفن وكان الله جل وعلا بكل شيء فاريو شيء باندي محيطا احاطتون کے اللہ تو قدرت نہ تو خدای دے علم نہ اس سے خارج نہ رہے اڑوان دی سو امور انتظامیہ بیان شو سا احکام سلطانیہ بیان شو ورپسی پاغی باندی تنویرات تھی مزید وضاحت تھی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اڑوان دی تیشیو پہ ابتدا تھی کہ یتیمانانو جنکو سرا نکاگانی مکوئے داری پزای باندې د نورو سره کوي لپاره باندې تنویر دی چې اذن د یتیمانو جنګو سره نکاح کول ناروا نه دي په انصافي و سره ناروا ده د کچرته انصاف سره او عادل سره هغه سره وخت یې روي د په نکاح کې شهور نه کیږي وَيَسْتَفْتُونَكَ تَيْتَفُوتَ كَيْدَتَانَا فِي النِّسَائِ فِي يَتَامَ النِّسَائِ فِي النِّسَائِ فِي يَتَامَ النِّسَائِ يَا فِي حُكْمِ نِكَاحِ يَتَامَ النِّسَائِ فَبَارَا تُحُكَمْ دَنِكَاحِ يَتَامَ النِّسَائِ دی بارہ کی نہیں تپوس اس افتاد طلب تو حکم تغیرش اور افتاد اگر اظہار تو حکم تغیرش لقل او اے پیغمبر علیہ السلام تویتا اللہ یفتیکم اللہ تعالی فتوہ در کئی تاسفا یفتیکم اے یبین لکم حکمہ بیانے اللہ تعالی تاسف حکم خل زکا افتا اگر بیان تو حکم تبیرش اظہار تو مشکل حکم تبیرش اللہ یفتیکم اللہ تعالی فتوہ در کئی تاکبا فیہن فحق دغا یتام النساء وما يتلى عليكم او آغات الاسلشي فتاغباني في الكتاب في قرآن فاتي هي يتام النساء فحسب يتمانا زنانو بي اللاتي آغيت مانا زنانا لا تؤتونهن شطاكن والكوي دويتا ما آغ مهر يا آغ ميراث كتب لهن فرض کړی شوی دا د دوی دپاره وترغبون او تاسو رغبت لرئ ان تنکحوهن تاسو نکاح کوئ د دوی سره نقوي اعتبار سره خیال ساتئ وما یتلى علیکم فی الکتاب دا عطف دے پلک دی اللہ بانی نفت اولی گرا فتوہ ورکون کی دو سجنگی یو اللہ جل جلالہو دا تا حکم بیانی او دویم دا اللہ جل جلالہو دا کتاب آیتون دا تا حکم بیانی دا مصر اللہ یفتیکم وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تکرونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن نو اللہ جل جلالہ دتا فتوہ در کئی او دا اللہ تعالی دا کتاب آیتون دتا فتوہ در کئی او فتوہ صدا اگر اروان دا کہ انت قومو للیتاما بالکست فتوہ دا غدا دخدائی فتوہ ام دادا دخدائی دی کتاب فتوہ ام دادا کہ انت قومو للیتاما بالکست دا غا فتوہ دا کہ انصاف کوئے ظلم مکوئے نکاح نا جائز ندے اصلا نکاح جائز دے چھ محرمات نی بینصافی اثر نا جائز دے دا فو یو مسئلہ نخوی حال ورپسی دوے ماں والمستضعفين ذي اطفته ذيهن فذلك الضمير مجرور باندي الله يفتيكم فيهن والمستضعفين من البلدان ذاكر چا په حق کې فتوا ده نو الله تعالی او ده الله تعالی کتاب فتوا درکې تاسو ته فيهن اي في النساء فحق زنانو او بل په حق چاکی والمستضعفین او په حق هغه بے بس خلکو کې من البلدان د ماشومان که زنانه دي او که بے بس ماشومان دي نو د دې سره به څه نه کوئ زیاتی به نه کوئ ان تقومو للیتاما بالکست زين ده مراله خبره نحوي اعتبار سره دا آیت مشکل غندي او چه دي طریقې سره ولې کې بیا په کیسه مشکلات هغه پاتې نشي ما کتلا علیکم دا عطف دې په لفظ الله باندې خدای ته تفقه در کوي د خدای دې کتاب آیتونه ته تفقه در کوي دا چا په حق کې د یتام النساء په حق کې او بل د مستضعفین په حق کې صفه ته در کوي ان تقوموا للیتاما بالقسط او دا اللہ تی دا دی اتامن نسا دا پار صفت تے دا کمو زنانو کو بارک اللہ تی لا کوکو نفسا ساتو کر دیا تے کوئی لائی تی کم احیصا دا اغو تنور کوئی نغی دا پار کم مہر پکار دے اغ مہر و تنور کوئی او حالان کی نکاو تر کول وارک والمستضعفین نو اللہ یفتیکم فیہن والمستضعفین اللہ تعالی حکم بیان التاسطا فہت یتامن نسا تی او په حد مستضعفین کې من الدین دا سماشمان او دا و ان تقومو للیتاما بالقسط دا دا اتب ته په یوتی باندې نو قول الله یوفیکم و یامرکم ان تقوموا للیتاما بالقسط یامرکم مترابطه قل الله یوفیکم و یامرکم ان تقوموا للیتاما بالقسط اتب په اتب تفسیری شي خدای دې تفقد درکای یعنی حکم تاسو درکای چې انصاف کوئ وما تفعلوا من خير آتك ويتاكو دسني كينا فإن الله كان به عليما فزل تلافاه باند عالم نا أجر بذت ملابيجي أو صواب بذت ملابيجي ورپسي في يوبلها مسألة باند تنوير ذې تعلق ته دا حکم سره امر سلطاني سره و ان خفتم شقاق بينهما د خدي او د خاون اختلاف راغلی تاسو سره یې چې دا اختلاف مزید څه وانه شي نو یو ثالث ته سرنیت سرنیت طرف نه او بل ثالث د خدي له طرف نه مقرر کړي دا یې سره تعلق او هغه داسي چې که خزه دا غواړي چې ما ته دې 100% خپل حق ملو شي او بل طرف ته سړی دا غواړي چې ما ته دې 100% خپل حق ملو شي نو بیا مشکله ده چې روغ شي بلکې د څه نرمای نه به سړی کار اخلي او د څه نرمای نه به ښځه کار اخلي ذاتي لالچ ته به نه ګوري ذاتی لالچ دغه دی چې زما کوم حق کې 100% راته ملو شي دا غ ذاتی لالچ دی د چې کوم فطري لالچ دی خو په دې ډول چې بالکل 100% ته خپل حق ملو شي خو لیکن دغه فطري لالچ ته بنو ګوري سړی به هم د نرمای نه کار اخلي او ښځه به هم د نرمای نه کار اخلي سړی به هم ځان ته سیر نه وایي او ښځه به هم ځان ته سیر نه وایي الا به مصالحت کوي فطری لالچ په قربانی نه علاوه مصالحت کوي د دې وجنه چې تلی والے تاسو ویل کی نن زګړی وته وي دا غي خبره هم تقریبا سي څه د یو طرف نه راکټ کی څه د بل طرف نه راکټ کی په دې میان میان کې فیصله وکړي دا تقریبا فیصله کیږي په دغه باندې کنه وان امراه خافت وان خافت امراه خافت وان امراه او كثرت يوقظوا خافت من بالها جدا يريد لها تفاون قلنا خافت من بالها جدا يريد لها تفاون قلنا نشوزا فاعتبار تسرکشای جدا خاون با زما حقوق ما تا برابر نه راکړي او اعراضا او یاد اعراض نه چې خاون به ما ته پوره توجه نه راکړي فلا جناح علیهما پس نشته دی هیڅ ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما صلحا دا چې دی مصالحت وکړي په خپل منځ کې صلحا په مصالحت سره خپل منځ کې به اتفاق وکړي والصلح خير او صلح جدا خير ډیر غوړه ده و احضرت الانفس او حاضر کړه شوې ده نفسونو او طبيعتونو ته اشخ لالچ په کوم وخت کې چې نفسونه پیدا کېدل دا لالچ ورسره پیدا کړه شوې ده فطري لالچ پاتې کړه خو فطري لالچ ته باندې ګوري چې زما 100% حق دې برابر شي وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فطری لارې ته باندې ګوره احسان نه کوي. و ان تحسنوا او کثرت احسان کو کیتا سو وتتقوا او ځان بچ کیتا سو د فطرت د فطرتی لارې نه وتتقوا الشحه یا وتتقوا الجور علیهم ځان بچ کیږي ظلم نه په زنانو باندې. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَذَلَّ تَلَا فَعْمَلْكَ سُبَانْهِ خَبَرْدَار وَرْفَسِيَمْ تَتِيسَرَ مُتَعْلِق مُكَمَّلْ عَدَلْ مِنْ كُلِّ الْوُجُوءِ عَدَلْ ظاهراً او باطناً عَدَلْ جادو انسان کو وسکنی و چې کوم څه کثر کم حدا پوری ته په عدل باندې قادرې نه د عدل نه مکار اخلي. ولن تستطيعوا او تاسو هرگز طاقت نه لرئ اي خاوندانو ان تعدلوا بين النساء تاسو عدل وکئ بين النساء فميزد خلقو کې كل العدل فمکمل عدل سره ظاهرا او باطنا حتی چې په محبت تلبیه کې هم تاسو د مساوات نه کار واخلئ نه دا نه شئ کولی. ولن تستطيعوا او تاسو هرگز طاقت نه لرئ ان تعدلوا دا چې عدل وکئ تاسو بین النساء په میز د ښځو کې کل العدل ولو حرصتم اگر کتا سو حرص او لالچ لری په دی باندې تاسو خو خدای چې مکمل عدل ولو حرصتم الا ذلك اگر کتا سو حرص لری په دی باندې ولیکن تاسو د وسنا خالی دی نو څه مکوئ زیاتی مکوئ څه زیاتی نه ځان بچ کوئ مکمل عدل هغه ستاسو په وس کې نه دی او کم از کم د ظلم نه ځان بچ کوئ. فلا تمیلو نو فستاسو میلان مکوئ کل المیل په مکمل میلان سره د میلان نه مراد جور راواخلئ فلا تجورو کل الجوری ظلم مکوئ تاسو په مکمل ظلم سره چې مکمل زیاتی راواخلئ. افتظروها کالمعلقه او پرېږدئ تاسو دغه مظلومي لره کالمعلقه په شان ته د ژوندې کړې شوې ښځې چې هغه معلقه بین السماء والارض نه زیاتی ورسره مکوئ. ایا د میلان نه د میلان او رجحان ته ورشي نو فلا تمیلو نه میلان مکوئ تاسو یوې ته فلا تمیلو میلان مکوئ تاسو الا احداهن کل المیل په مکمل میلان باندې فتذروها ای فتذرو الاخرى چې پرېږدئ بلې لره کالمعلقه په شان ته ځوان دي چې هغه معلقه بین السماء والارض فلا تميلوا فاستاسوا ميلان مكوي يويتا كل الميل فمكمل ميلان باني فتذروها شبري ديبل لرا كالمعلقة فشانت دمعلقة فشانت دسلان دي كرشوي بين السماء والأرض شأغذي لا هي أيم ولا ذات بعل لا هي أيم نو تداغر شجر دي خاون نشتر دي خاون لرا بل څوک سره نکاح کوي ځکه پښتو باندې خو خاوند کړي ولا هي ذات بعلم او نو ته دا ویلې چې دا شادي کوده د دې خاوند کړي ځکه دا خاوند نه دي ته کوم حقوق پیدا وي د پګار دي هغه ته سره نه میراي دا داسې معاملات سره نه پکا کم اختیاری امور دی، روٹائی دا، خوراک دے، کار دے، مکان دے، کپری دی، قسم دے، تو دا امور اختیاری دی. پا اختیاری امور کی دا عدل نکار اخلی، او پا دیشو آپ قلبی رجحان شو اگر دا وسن خارج دے پای باندې غریب نشته. په اختیاري معاملاتو کې عادل دی، او په غیر اختیاري معاملاتو کې پای کې بیا مکلف والے نشته دی. وَإِن تُصْلِحُوا أَوْ تَتَّقُوا تَعْفُوا إِصْلَاحُ كَيْدَ الْمَلْقِ وَتَتَّقُوا أَوْ تَجْتَازُوا دُجُورَ أَوْ ظُلْمَنَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا فَبِشَكَّ اللَّه تَعَالَى تَكُنْ كَمَهْرَبَانَا. نو اختلافات اختلافات اغب نه پیدا کیږي، کتم اختلافات راغلي هغه اختلافات په ختمي کې دغه اصول سره ژوند نه. ورپسې بله مسله، که چېرته خبره نوبت ته ور ورسي، نوبت هغه طلاقو ته ور ورسي یا خلع ته ور ورسي، د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راشي، یا الله جل جلاله د طرفینو او د جانبینو لپاره انتظام وکړي، د سړي لپاره د بلې ښځې انتظام وکړي، د ښځو لپاره د بل خاوند انتظام وکړي. وَإِن يَتَفَرَّقَا أَوْ كَثُرَتْ جُدَا جُدَيْ دْوَارَا وَإِن يَتَفَرَّقَا بِخُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ جُدَا جُدَيْ نو یغنی اللہ نو پس دے پرواکی اللہ تعالی کلن ہر یو دی دوالو لرا من ساعتی ہی دفرا خائی خفلنا دفضل خفلنا دا سڑی انتظام ہو کی دا خضی انتظام ہو کی سڑی دا خضی انتظام ہو کی خضی را دا خاون انتظام ہو کی وکان اللہ واسعا او دے اللہ تعالی واسعا واسع یعنی مہربانی والا واسعاً واسعاً فضل حکیمہ خاوند حکمت ورپسی مسئلہ توحید او تخفیف اخروی تر آغا سمیعاً بصیراً پورے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا حُكْمَ كَرَوْمُنگَا آكَسانُ تا اوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ چور کړي شوی دی اغه کتاب باندې تاسو نه نو اهل کتاب ته می حکم کړل و اياكم او تاسو ته يا اياكم دا اقف په الذين اوتوا الكتاب باندې نو حاصل دے عبارت پچی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا أَهْلَ الْكِتَابِ وَإِيَّاكُمْ حکم میں کڑے دے اہل کتاب تا او تاسو تا اغاسو حَنِ اتَّقُوا اللَّهَ دَا چِيَلِ گَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا وَإِن تَكْفُرُوا أَوْ فَتَرْتَا كُفُرُ قُتَاسُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا دِلَّهَ تَعْلَى مُسْتَغْنِي حمید اولائیت تعریف وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. اللہ تعالی بے پروا دے، اللہ تعالی غنی دے. این یشا یذهبکم کچرتا اغوالی اللہ تعالی یذهبکم فنا بکیتا فلرا ایوہ الناس اے خلقو ایوہ الناس جمعا ہے طول انسانانو تاسو بفنا کی تاسو بختم ویأتی بی آخرین او را تلبو کی پنور خلق باندی وکان اللہ علا ذالک قدیر جل تلا پدی کار باندی قادر نو دا نه کیږي تاسو ته الله جل جلاله ضرورت ته تاسو ژوند دی تاسو به ختم کی دا الله تعالی په بادشاہ باندې اس اثر نه کیږي الله به نور خلق پیدا کی من کان یرید ثواب الدنیا او کیا غواړي بدل د دنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة بس فنز الله تعالى بعد بدد الدنيا او دا آخرت تا اذا الله تعالى نا دا الدنيا او دا آخرت بدل غواري صرف او صرف دا دنيا بدنا من كان يريد ثواب الدنيا فقط فعند الله ثواب الدنيا والآخرة نو صرف ابناء الدنیا مو جوړی دي ابناء الاخره جوړ شي وکال الله سميعا بصيرا او دل